Vagyok a nő, soha nincs pihenő, mi a baj velem? Valami kell, ami van, nem elég, valami legyen. Mondhatják, hogy nincs ez rendben.